En die, ja, die doen allemaal van alles. En die, nou, een aantal van die, die kamperen dus ook hier in het Erasmuspark. Als jij ook ooit nog wil kamperen in het Erasmuspark, dan kun je gewoon vrijwilliger worden bij Circus Bende. En dan heb je best kans dat dat een keer gaat lukken. Ik zie hier een buitenpodium. Ja, want ik heb het hele programma eigenlijk nog niet zo goed kunnen doorgronden vandaag. Oh kijk, daar zitten we. Ah, de fiets-elektriciteit-muziekpodium is er. Daar wordt op zonnepanelen de stroom opgewekt. Maar op het ogenblik zie de zon nu net wel ondergaan, want de lucht is opengetrokken, de regen is voorbij. En de zon gaat nu net verdwijnen achter de bomen. Dus de zonne-energie doet het niet. En daarom zijn er dan fietsen. En de fietsen die drijven een dynamo aan en die levert de stroom voor het podium. En ik zie iemand rommelen op het podium. Dus even kijken of die misschien iets weet. Hallo. Hey. Oh, hey. Hoi. Ben je aan het opbouwen nog? Ja. Yeah. Wat gaat hier gebeuren? Sandy Bay. Sandy Bay, wat is dat? Sandy B. Sandy B. Sandy B is een muzikant uit Zuid-Afrika. Oh. Ja. Oké. Okay. En maar dit ziet eruit als een DJ setup. Ja, maar hij zingt met een DJ mee. En hij maakt zijn eigen muziek. Oké. Okay. Klinkt goed. Ja. En hoe laat gaat dat? Als het nog allemaal nog op schema loopt met regen en ja, zo. Nou, is het een beetje wel mee te vallen de agenda's. 9 uur is het. Okay. Nou, spannend. Ja. Ja. Ja. Nou, dat gaan we meemaken. Ja. En dan moet er dus gefietst worden om, om geluid te krijgen. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Ja, ja, geweldig. Ja, dat is een heel goed principe. Ja, want de zon die doet nou, toch niet echt goed mee. Voor de stroom vandaag. Nee, daarom. Ja, dus er moet extra hard gefietst worden. Dus nou, lieve luisteraar, kom gauw hierheen. Kom helpen. Kom fietsen. Kom fietsen. Want om 9 uur is het echt keihard nodig om hier. Het geluid aan te krijgen, aan te zwengelen, als het ware. En, nou, er is dus nu, gaat een voorstelling van Circus Ronaldo, die gaat zo beginnen. Misschien kunnen we daar nog wat geluid van meestelen. Maar eerst ga ik maar eens even kijken. Oh jee, er is een ernstig ongeluk gebeurd. Ja, het is een levensgevaarlijke fietsinstallatie. Er is een klein kindje op een kinderfiets stroom aan het ontdekken. Maar bij het afstappen niet helemaal goed terechtgekomen. Dus die ging met zijn bakkers op de grond. Die hoor je nu huilen.